آیا با خدایی که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس تمام خطورات ذهنی شما در محضر و حضور پروردگار علیمون به ذات صدور از پروردگار عزیز، همچنین به ذهن معصیت خطور می کند در حضور و محضر رب العالمین است. کل عین باکیه یوم القیامه الا ثلاثه، سه چشم است که در روز قیامت همه عیون با گریه می کنند مگر سه تا، عین غصت عن محارم الله، اون چشمی که از محارم خدا اون چیزی که قلم حرمت کشیده چشمش رو بپوشاند، و عین سحرت فی طاعت الله، اون چشمی که سحرخیزی کرده عزیزم سحرها با پروردگار صحبت کرده، و عین بکت فی جوف اللیل من خشیت الله، اون اولی اعم بود این اخذ، یعنی گریه کرده از در جوف لیل، یعنی خشیت پروردگار، خودش رو در حضور و محضر پروردگار.